राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। किसी का चित्त न दुखा कर केवल नाम स्मरण करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। किसी का भी चित्त न दुखा और राम राम करते रहो, बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी। ये जो साधन के साथ असाधन होता है, दूसरों के दिल को दुखाते रहता है, और चोरी आदि कुछ अवगुण अपने में रखना है, साधनों के साथ जो असाधन रहता है, उस असाधन रहने के कारण से साधन की जल्दी सिद्धि नहीं होती। यह झूठ खबर जासूसी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात किसी की न दुकान, ये जो आसमी संपत्ति अवगुणी, ये न रख करके राम राम करे तो बहुत जल्दी सिद्धि होती। ये ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, विषमता रहती है, पक्षपात रहता है, ऐसी बात रहती है ना, ये भजन की सिद्धि जल्दी होने नहीं देती। और ये अगर मिटा दिया तो साधन बहुत जल्दी सीधा। आज साधनों की महिमा सुन लोगों के मन में शंका होती है, इतना नाम जप इतना करते सिद्धि क्यों नहीं हो रही है। साधन से विरुद्ध साथ में आप रखते हो, उससे गलती होती रहती है। इसे साधन की जल्दी सिद्धि नहीं होती। साथ में साधन विरुद्ध जिसको असाधन कहते हैं, वे साथ में रहते देरी होती है। इस वास्ते किसी का जय नहीं दुखाना। किसी मेरे मन में तो आ रही थी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं सोचना और किसी का बुरा नहीं करना, ये तीन बार मेरे में आ रही थी। आज यही मन में आई कि ऐसा नियम धारण कर लें, व्रत कर लें, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये अगर नियम और व्रत ले लिया जाए भजन का, तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी। बिल्कुल। पति गुरु है तो क्या दूसरे को गुरु नहीं करना चाहिए क्या? उनमें कोई जरूरत नहीं है। जो पति के गुरु है वही गुरु है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के एक ग्रस्त है। अगर पत्नी नहीं रही तो वह आधा ग्रस्त रहा, पत्नी नहीं है पति नहीं रहा तो एक रहा तो आधा गुरु आधा पुरुष है, वो एक दोनों ही बात है। आपने देखा होगा जब पुरुष जनेऊ लेता है तो जनेऊ में जोड़ा पहनते हैं, दो जनेऊ पहनते हैं, तो दो जनेऊ का अर्थ दो अर्थ, एक तो अर्थ ये है कि पत्नी का अपना, तो वो संध्या दान पुण्य आदि जितना करता है उसके आधी भागीदार स्त्री होती है बिना किए, छोटा होता है उसको बहुत लाभ होता है। आज लोगों में बड़ी ऊंधी प्रवृत्ति हो रही है। एक जगह मैंने कह दिया कि भाई तुम पति को नमस्कार करो, तो वो क्या काम कम है क्या, बराबर दर्जा है, तो ये भूख बहुत खराब है। बिना किए पुण्य होता है। धर्म पत्नी कह लेती, धर्म पत्नी मानो धर्म में आधा भाग होगा उसका, पाप करे तो पति को कोरा पाप पति को लगेगा, धर्म के साथ पत्नी को होगा, जो पत्नी अभी ठीक धर्म पर पत्नी व्रता पर चलती है, वो अगर सम्मति दे देगी पाप की तो उसको पाप भागी होगा, नहीं तो उन पाप भागी नहीं होती, पुण्य की भागन स्वतः होती है। तो दो चीजों का मतलब, एक तो यह है कि जोड़ा है तो वो दान पुण्य धर्म संध्या गायत्री करे, उसका आधा फल पत्नी को होता है। दूसरा ये बात है कि संध्या करते समय ये वस्त्र रखना चाहिए कंधे पर, तो वो वस्त्र नहीं हो कोई जने हो तो काम से, एक तो जने हो एक वस्त्र की जगह, ये दो कारणों से वो जनेऊ का जोड़ा रखते हैं। तो इसी को मुक्त में फल होता है, अपने धर्म का पालन करने से कल्याण हो जाए। मैंने तो पहली कार फिर भी कह देता हूँ, गीता की टीका लिखने लगे तब मेरे को कई बातों का अर्थ, नया अर्थ मिला है। तो टीका लिखते समय समझ में आई कि मनुष्य मात्र अपनी वर्ण धर्म आश्रम धर्म मर्यादा पर चलता रहे तो बिना भगवत संबंधी कुछ काम किए कल्याण हो जाएगा, और कुछ करना नहीं। विस्तार कहूँ इस विषय में, कहूँ आप ध्यान दें, भगवान ने सृष्टि ऐसी विलक्षण रचना की, सृष्टि की बहुत ही विलक्षण रचना है, हमारे लिए नहीं है, हम इनके लिए है, ये खास मंत्र है। पुरुष है वो स्त्री के लिए है, अपने लिए नहीं, स्त्री है वो पुरुष के लिए है अपने लिए नहीं, माँ है वो बेटा बेटी के लिए है, बेटा बेटी माँ के लिए है, पिता है वो पुत्र पुत्री के लिए स्त्री के लिए है, और पुत्र पुत्री स्त्री पति पिता के लिए है, एक ही बात है ये। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः, परम श्रेय प्राप्त हो जाए, परम कल्याण प्राप्त हो जाएगी, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं, केवल जो संबंध हमारा है वो उसके लिए, हमारे लिए नहीं। पति की जो संपत्ति जो शक्ति जो सामर्थ्य जो है वो पत्नी के लिए ही है, और पत्नी का जो कुछ है वो पति के लिए ही है। अगर ये बात अपने कुटुंब में रखी जाए तो बिना भजन ध्यान किए कल्याण हो जाएगा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, साधक संजीवनी पढ़ लेना, साधक संजीवनी में इतनी विस्तार से बात नहीं लिखी है। श्रेयः परम वाप्स्यतः, परम श्रेय वाप्स्यतः, अर्जुन श्रेय चाहता था, अर्जुन तीन बार कहा परम श्रेय, परम कार्पण्य दोषो भतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुदेशिता, यह श्रेय निश्चितम निश्चितम श्रेय निश्चितम, और संन्यास कर्मयोग दोनों कौन है, जैसे एक ही और एकम तदमे गुरु सुनितम, तो भगवान कहे ये की है, ये की निश्चित से निश्चय से हो अपने आप, तीसरे में पांचवे में ये निश्चित और से निश्चित और से निश्चित और से कहा। तो ये कल्याण करने की बात है, सृष्टि रचना केवल कल्याण के लिए है, इस वास्ते मेरे को दुख होता है, ये कर क्या रहे हो, नसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, राक्षस पढ़ाया, अशुभ महान हिन्नीस पढ़ाया, अपने स्वार्थ के लिए है ही नहीं, जो केवल अपने स्वार्थ के भोग के लिए ही कर दिया, कितना अनर्थ किया है जिसका ठिकाना नहीं है। जो कल्याण करने की बात है सब नरकों का रास्ता कर लिया सीधा, कितनी बुद्धि मारी गई, हद हो गए, मेरे को दुख होता है और मेरी चलती नहीं, करूं क्या, अपना सुख लिए बाल बच्चा हो जाए पालन करना पड़े करना पड़े, अरे दुनिया के पालन करने के लिए मातृ जीवों की पालन करने के लिए मनुष्य की जिम्मेवारी है, जिसमें घर का बाल बच्चा पालन करने में मुश्किल होती है, जिसमें ऑपरेशन करा दो गर्भ गिरा दो, कहां बुद्धि थी, क्या बुद्धि मारी गई भारतवर्ष की, परम कल्याण स्वतः स्वाभाविक, एक ही युक्ति है, देवान भावयता देन ते देवा भावयन्तु, देवताओं का आप देवताओं की वृद्धि करे, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, परस्परम भावयन्तः, यह सब जगह लगेगा, भाई है वो भाई के लिए, भाई के लिए स्त्री है पति के लिए, पति है स्त्री के लिए, बहन है भाई के लिए, भाई है बहन के लिए, ये सब पुरुष है। ऐसे ही ब्राह्मण है क्षत्रिय वेश, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों के लिए, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के लिए, वेश है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के लिए, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के लिए, अपने लिए नहीं। ये एक बात कल्याण कर देगी। लिखा गीता में स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ सिद्धि बनने की मानव, बड़ा भारी इसका विचित्र बात है। अपने कर्म से उनका पूजन करें। मैंने कहा तीन, एक कर्म होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। काम धंधा तो नौकरी भी कर देगा, सेवा भाव भी नहीं होगी, वो तो पैसों के लिए करता है, काम धंधा कर देगा, पर वही काम सेवा भाव से किया जाए, सेवा भाव से उसका पूजा भाव से किया जाए, तो काम जो करो दूसरे साथ पूजा भाव से। आज स्त्री में अभिमान हो गया, हमें तो बोरे बोरे हम नमस्कार पति को कैसे करें, मेरे को जवाब मिला छोरी का, तो आज से यार क्या ढगू यार, क्या देश था, क्या थी, क्या दशा हो रही है, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए समय मन निर्जासन नहीं, अपने लिए जब ध्यान आदि अपना स्थूल शरीर से कर्म किया जाए, स्थूल जगत के लिए सूक्ष्म शरीर से चिंतन भजन किया जाए, सूक्ष्म जगत के लिए कारण शरीर से समाधि की जाए, कारण शरीर की सिद्धि के लिए, उनके लिए हमारे लिए नहीं। इदम ब्रह्मणे इदम ब्रह्मणे न मम मंत्र आता है, मंद मम आता, केवल उनके लिए, हमारे लिए नहीं। कल्याण हो ही जाएगा, ईश्वर संत ने गीता कहती है ये। अब ईर्ष्या द्वेष राग देव कर रहे, अरे कर क्या रहे हो आप, सीधा रास्ता है मुक्ति का। आपके पास खाने पीने से अधिक सामग्री है, वो आप अपनी मत समझो, ये आप अपनी नहीं है, ये जिसके पास अभाव है उसकी है, वो आवे तो उनको दे दो, पूरी देने की बात नहीं, पूरी तो मैं नहीं लेता, तो आप वो कैसे, मेरा निर्वाह मैं करूँ, आपका निर्वाह आप कर लो, निर्वाह मात्र देने के लिए वो अपनी चीज समझे ही नहीं, अपनी है ही नहीं। आप तो आकर के धर्म जन्म गए, कोई भी आकर के आ गई, आप तो आगंतुक हो, ध्यान देने मेरी बात को, आप सब आगंतुक हो, घर के मालिक नहीं हो, आए गए और चले गए, यहाँ बैठे हो सत्संग आ रही है चले गए, यहाँ इनके मालिक थोड़े बन गए आप, ऐसे घर में आ गए और चले गए, आगंतुक है आप। अपने सिवाय दूसरों की सबकी सेवा करनी, केवल सेवा के लिए आया हूँ, दूसरा समझे मैं भी सेवा के लिए आई हूँ, केवल सेवा करना चल रहा है। घर का मालिक कोई नहीं, वो भगवान को मालिक मानता है, जो चीजों को घर को अपना मानता है वो कहता है कि भगवान के संसार से मालिक भगवान है, झूठा बोलता है। अपनी चीज तेने रोक ली और भगवान का संसार, भगवान का मालिक संसार है, कैसे मालिक है। चिड़िया कहती है मेरा घर सब भगवान मालिक है, कीड़ी कहती है मेरा घर है सब मालिक है, चींटी चिड़ी कबेरी उंदर घर ही मैं घर कहता, आया जो सब ही चल जासे वो बासो दिन नस लेता, चिड़ी कीटी कबेरी उंदर घर ही मैं घर कहता, उधर घर है। चिड़िया देखो आप घर में लड़ती है आपस में, ये मेरा घर है वो घर मेरा घर है, तो आप घर कैसा हुआ, सबका घर है, सबके रहने का है, सब सदस्य है। जीवों को मार देना, उनकी आज समझ में नहीं आती कि खटमल जीव जंतु को मारो वो नहीं मारना चाहिए, तो काम ही चलती है, काम ही नहीं होगा। अब मारने की इतनी हो गई कि बिना मारे हमारा काम नहीं हो, खेती नहीं होगी, घर भी नहीं रहेगा, बिना मारे मारे ही, तो आप भी मरोगे, कुमात मरोगे। जब आप समर्थ हो असमर्थ को मारते हो, तो आपसे समर्थ है उसकी दया के मांगने के आप पात्र नहीं हो। क्या न्याय है, आप दया मांगो भगवान से समर्थ से, क्यों आप समर्थ हो वहां असमर्थों का नाश करते हो, जो आपसे समर्थ हो आपका नाश करेंगे, सहायता कैसे करेंगे, सहायता कानून आपने लिए ही नहीं, आपने कानून भंग कर दिया, समर्थ हो गया असमर्थ को नाश करते हो, तो जो आपसे असमर्थ हो आपका नाश ही करेगा, ऐसा तो भगवान दया करो, तुम करते हो दया छोटो पर, तो भगवान से दया मांगो, निर्कश दया हो गया, पर मार देना भर खत्म कर देना महान अत्याचार है, महान महान महान हानि, ऐसा काम कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति भारत ऐसी विलक्षण है, स्वतः कल्याण हो जाए। 84 लाख दूरी में एक मानव शरीर, वो भी भारताजी भारत में, वो केवल कल्याण के लिए है। और कैसे करें कि हमारे सिवाय दूसरों को सुख हो। नमः हरि मंत्र पढ़ते ब्रह्मणि नमः, मेरे लिए नहीं सबके लिए। तो अपना जीवन अपने लिए नहीं है तभी कल्याण होगा। अरे अपने लिए मानो तो कुत्ता गधा सुअर इनके कल्याण होना चाहिए, अपने लिए मानते हुए। अरे अपने लिए मनुष्य मानो तो मनुष्य में क्या परिलक्षण कराएंगे। इस वास्ते परस्परम भाव का श्रेय परम, परम श्रेय परम कल्याण आखिरी कल्याण हो जाएगा। रचना ही इस तरह से करी है भगवान ने, जो विद्या पढ़े हुए है वो बिना पढ़े हुए के ऋणी है, धनी आदमी है वो निर्धनों के ऋणी है, न तो ज्ञानी महात्मा है वो अज्ञानियों का ऋणी है। जो हमारे पास चीज है और आपके पास चीज नहीं है, वो चीज हमारी नहीं है आपके लिए है, ये सिद्धांत है। कैसे ऋणी है अब ध्यान देकर सुनो। गांव में सब साधारण और एक लखपति हो तो वो धनी कहलाता है कि नहीं? वो धनवान से हमारे गांव एक धनी है, और एक लखपति या दूसरे सब करोड़पति हो तो लखपति धनवान होगा? एक तो लखपति है और दूसरे सब करोड़पति, उसका नाम धनी होगा? वो धनी धन से नहीं है, निर्धनों से धनवान है वो। निर्धन नहीं हो तो धनवान है ही नहीं, तो निर्धनों का दिया हुआ धनवान है वो। इस वजह से वो संपत्ति धन सब निर्धनों की है, निर्धनों ने उनको पद दिया है, धनवान बनाया है, निर्धनों ने धनवान बनाया है। अब कोई आवे समझ में? मूर्खों ने विद्वान बनाया है, निर्बलों ने बलवान बनाया है, निज संपत्ति रहित संपत्तिवान बनाया है। आप बड़े बड़ो हो उनके ऋणी हो, उनकी सेवा नहीं करते तो कृतज्ञ हो, बड़े तो बन गए और सेवा करते ही नहीं, ये सिद्धांत है। तीसरा अध्याय निकलने ये नया अर्थ में वो कितनी विलक्षण बात है। कुछ मत करो आप कल्याण के लिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अन्याय मत करो, साधन करने वालों के साथ में साधन विरुद्ध काम होते रहते हैं, चोरी कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, अनासार कर लेते हैं, खटखनी कर लेते हैं, धोखेबाजी कर लेते हैं, रुपयों को लोभ कर लेते हैं, इससे पतन होता है महाराज। साधन की स्थिति जल्दी नहीं होती, जो एयर कंडीशन होता है ना उसमें जो मकान को ठंडा करते हैं, वो ठंडा करते हैं तो सब जगह हवा को, तो सब कहीं भी हवा भी बाहर नहीं जाए तो ठंडा होता है। मशीन को जोर नहीं पड़ता, अरे खुला रख दे तो मशीन को जोर ज्यादा पड़ता है, मकान ठंडा होता नहीं। तो आप एक हो, सब जगह रोक दो, अपने स्वार्थ की बात सब जगह रोक लो, देखो एयर कंडीशन हो जाएगा आपका, आप बढ़िया हो जाओगे। अरे अपने लिए खुला रखो, हवा ले होगे तो फराज मशीन चलती रहेगी, नहीं होगी। गीता में जितना काम के निषेध को वर्णन किया है ऐसा हर एक ग्रंथ में नहीं होता है। कामना का त्याग बहुत वर्षों की बात है, सम्मत 1984 की बात याद है मैंने। उस समय में मैंने भागवत की कथा करी थी और गीता की कथा करी थी, तो गीता की कथा करी तो समझ में आया, एक तो भगवान को याद रखना और एक अपनी कामना का स्वार्थ का त्याग करना, ये दो सार बात है गीता में। उस समय आज हो रही है के सार, सार क्या है? ऐसे गीता की एक सार, गीता की दो सार, कहते तीन सार, गीता की चार सार, ऐसे गीता की बातें मेरे को मिली है। कितना वर्ष हो गया बताओ? 84 की बात है, 1984। वो गीता में सार है कामना का त्याग करना, भगवान को याद रखना, संसार की सेवा करना, भगवान को याद रखना, कामना का त्याग करना। शेर बात एक बात शरणागति, भगवान के शरण हो जाना, इसमें मेरे को इतनी विलक्षण विलक्षण बातें मिली है, मैं कह रही सब नहीं सुनता। केवल भगवान के शरण हो जाए तो उनके वेदों का अर्थ आ जाएगा, शास्त्रों का अर्थ आ जाएगा, सब संसार मात्र की जितनी संपत्ति आ जाएगी, बुद्धि में सब आ जाएगी। बात इतनी अलौकिक बातें हैं। तो हरेक की सेवा करना दो काम करता हूँ, मनुष्यपना दोष नहीं है, भगवान को याद रखे और जीवों की सेवा करे, दो ही बात है। दो नहीं हो तो मनुष्यपना नहीं है उसमें, स्वार्थ तो कुत्तों में है, गधों में भी है, सूर में भी है, नीचे नीचे पशुओं में है, सांप है, बिच्छू है, गोरिया उनमें भी है, मनुष्य में। और क्या है, मनुष्य की बात चाहिए काश कि दूसरों की सेवा करे। घर में जितने प्राणी है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको आराम पहुंचाओ, उनको आदर दो, उनकी प्रशंसा करो, तिरस्कार मत करो। समझाना हो तो उनको समझाओ ठीक तरह से। सेवा करने में कई तरह का आचरण करना पड़ता है, भगत पर बच्चों की ताड़ना भी करनी पड़ती है, वो भी सेवा बुद्धि से। जो काम करो सेवा, सुख पहुंचाना, सेवा करना, मानो उनकी पूजन करना, उनकी उन्नति हो जाए, उनका भला हो जाए, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप इतना कर सकते हो, कितना करते हो, ये ठेका नहीं है। केवल दूसरों का हित है आपके हित में। पर हित वश जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित वश जिनके मन, मन में दूसरों का हित हित भी आगे, सबका हित हो। सर्वे भगवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब विद्वान हो जाए, सब भगवान में भक्त हो जाए, सब आनंद आनंद करे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव मात्र से कल्याण हो जाएगा। आज के लोग भाव को नहीं कर दिया, नहीं तो क्या फायदा, भाव करने समाज क्या मिला, बिल्कुल अंत है, समझते नहीं, तत्व को नहीं समझते। अरे देने कितना होता है, देना तो सीमित होता है, भाव असीम होता है। अब वैसे लोग कहते हैं आप अच्छा भाव रखते हैं सर, अरे भोजन तो किराया ही नहीं, भगवान भोजन हम भाव क्या करें, चाहते हैं क्या करें, हमारे दो कुछ भेंट पूजा कर दो तब तो ठीक है, भाव से क्या करें। बिल्कुल जड़ता के दास है, जड़ता के, जड़ चीजों के गुलाम है, वे नहीं समझ सकते इस बात को। वे जड़ चीजों में महत्व देते क्या समझेंगे। देखो टेलीविजन में शब्द आता था, वो आज चित्र आने लग गया है। चित्र नहीं, वो दूसरों के हित के भाव अभी पकड़ नहीं सकते, हित का भाव मात्र संसार में फैलता है। राम ऐसा नाम लिया है, वो त्रिलोकी में सब जगह फैला है, रेडियो में सुनाई देता है, इसे मालूम वहां उस स्टेशन से चला तो उसमें मालूम। वो क्यों देता है कि आपका जो नंबर है उस नंबर से वो प्रसारित होता है, तो वो नंबर पकड़ेगा। और भगवान का नंबर सब जगह है, ये नंबर एक दो जगह नहीं है, तो राम ये बात के सब जगह फैलेगी। सब जब आज ये भजन करने वाले, एकांत भजन करने वाले दुनिया का लाभ कम नहीं करते। नरनारायण एकांत में तो रहते हैं, उत्तराखंड में भजन करते हैं दुनिया के हित के लिए। तो ये हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। ये कर्मयोग की बात समझते नहीं, कर्मयोग तो अंतर में शुद्धि होती है, अंतर में शुद्धि की बात भागी जा रहती है। पर शुद्धि हो कि मल भिक्षा वारण है, मल दोष दूर होता है। अरे मल भिक्षेप आवरण कोई बाकी बाकी नहीं रहता, सर्वोत्तम शुद्ध होता है। पर अब क्या समझा, ऐसी बात है। मल तो चाहना है, यही मल है। दूसरे जो सुख चाहना, आराम चाहना, अपने मतलब की बात चाहना, ये है मल दोष। और ममता मेरा है, ये मल दोष। गीत रामायण में आया है, ममता मल दरिया है, ममता मल है, ये मेरी है चीज, मेरी है, ये मल ला गया इसके, अब मलिन हो गई, अशुद्ध होती है चीज। मैंने पुस्तक पढ़ा है कि ममता रूपी पत्थर धर दिया, अपनी ममता ये पत्थर मेरा है, मेरा महान अन्याय किया थे, कैसे है ये तो सब चीज सबकी है। मारवाड़ी शिरोड़ी चीज है, शिरोड़ी सड़े शीर दी, सड़ शीर ला गया अकला ने, एक अलग कैसे तुम कर रहे, बेईमानी कर रहे। दूसरों की साय के बिना कोई जी सकता है क्या? तो दूसरों की सहायता जीता है, सहायता करता नहीं तो कृतज्ञ नहीं हुआ कि नहीं, पापी हुआ कि नहीं हुआ, स्वकर्म आते नहीं, अपने कर्म से अपने जितना करता है उतना तैयार, अधिक ना कोई आशा रखता है ना जिम्मेवारी है आप पर। एक ही बात कर लो आप, दूसरों का हित हो तो कितनी चौपाई है, पर हित बस जिनके मन में ही तिनका दर्द दुर्लभ कसु दुर्लभ है, कोई दुर्लभ नहीं है, सब सुनो। भगवान भी क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूताना ज्ञाता वा शांति मिर्षति, संपूर्ण प्राणियों के सूर्य है ऐसे जाए तो शांति मिल जाए। कैसे मिल जाए कि मेरे सूर्य भगवान है, सबके सूर्य मेरे सूर्य नहीं है, तो निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, भले में रह जाएगा, आज भी भगवान याद करेगा। इस वास्ते ये एक विचार है कि आप सर्वे भगवंतु सुखिना सर्वे बैठे हो विचार में सब सुखी हो जाए, कोई दुखी होता है पर दुख होता है, संतों के लक्षण में पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख से दुख होते हैं, पर सुख से सुखी होते हैं, वे संत होते हैं, संतों के लक्षण है। जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं वो अपने दुख से दुखी हो ही नहीं कभी, पर सुख से सुखी होते हैं उसके सुख के लिए कोई कभी कभी रह ही नहीं सकती, और अपने सुख से सुखी होते हैं वो दुख से नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकेंगे, जो अपने सुख से सुखी होते हैं वो दुख से नहीं बच सकेंगे, और उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे दूर दुख से दुखी हो गए वो दुख नहीं आएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, उनका रहेगा ही नहीं। ऐसी बात है सिद्धांत की, सबकी सेवा करने की, अपने गुरु है, अपने माता पिता है, अपने सूर्य है, बड़े बूढ़े है, पूजनीय है, अभावग्रस्त है, रोटी नहीं खाने को, पहने को कपड़ा नहीं है, पैर में पैर जूते नहीं, अंतिम दाम नहीं, ऐसी सेवा करो, ये वास्तव में सेवा के स्थान है। आपको मिल जाए तो समझना चाहिए निहाल हो गया, जैसे लाख रुपया मिल जाए खुशी आवे, उससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, लाख रुपये तो यही रहेगा, अरे वही साथ चलेगी पूंजी। बड़ों का आप आदर करोगे तो बड़े आपका आदर करेंगे। मैंने ये बात कई बार कही, या कही नहीं याद नहीं कही होगा, हमारे मन में आवे कि हम ऊंचे महात्माओं का संग करें तो हम अपने से ऊंचे महात्माओं का संग करेंगे, और वे ऐसे ऊंचों का संग करेंगे, और वे अपने ऊंचों का करेंगे तो हमारे सत्संग बारी आवेगी ही नहीं, कैसे आवे बताओ। हम जाए तो हमारे ऊंचों की उनकी सेवा करेंगे, उनकी सत्संग करेंगे, तो हमारे साथ मतापची कौन करेगा, क्यों करेगा बताओ। तो जो बड़ों की सेवा करने से लाभ होता है उसकी अपेक्षा छोटों की सेवा करने का लाभ ज्यादा होता है, अधिक होता है। जो चीज महंगी आती है महंगी बिकती है उसमें लाभ कितना होगा, और बहुत सस्ती आती है महंगी बिकती है धनी होती क्या देरी लगेगी। इस वास्ते जो अपाहिज है आरक्षित है उनकी सेवा करो तो लाभ बहुत ज्यादा होगा। अब जगह जैसे समझ लो कि आपके मन में सभी रोटी खा ले तो इतनों की एक रोटी खा लूंगा मैं, और उनकी रोटी कोई देता ही नहीं, तो जिसको कोई रोटी नहीं देता है वो माल है सस्ता, और जिसको ज्यादा रोटी देते हैं वो है महंगा, वो महंगे में लाभ ज्यादा नहीं होगा, सस्ते में ज्यादा लाभ होगा। विश्वास के अभाव ग्रस्त है छोटा, उनकी सेवा विशेषता वो करो। संत महात्माओं की ये चाहत रही कि छोटों पर दया करी, उनको बताया, नहीं तो हमारे कौन पूछेगा, आप विचार करो जरा। इस वास्ते ये सेवा का पात्र है, आपके कल्याण के लिए ठाकुर जी ने गरीब का रूप धारण किया है, आप पर कृपा कर गए के सेवा करके लाभ ले लो। अज्ञानी है वे अज्ञानी ज्ञानी के ऋणी है, उनको ज्ञान मिला है अपना कल्याण कर लिया, हम क्या करोगे। माँ का दूध होता है बच्चों के लिए होता है, माँ के लिए होता है, इस बात का आपकी सामर्थ्य छोटों के लिए है बड़ों के लिए है। परस्परम भाव यंत्र इतना विलक्षण है, सब इतने ही उनके लिए, आपकी जो शक्ति दूसरों के लिए, दूसरों की शक्ति सब पक्षों को उनके लिए, तो सबके सब धनी हो जाएंगे, सबके सब सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा। हम चाहें कि हमारी सत्संग करने वाले हमारी सेवा करें, हमारी सेवा करें, हमारी सेवा करें, बोलो तो हम सेवा ना करें। मैं तो कई बार हंसता हूँ, लोग कहते आज अमावस्या सोमवार करो, कृपा करो, दान करो, कभी कहते हैं तुम भी तो करो, देखा दूसरे को उपदेश देखो, अमावस्या तुम्हारे लिए अमावस्या नहीं है क्या, आज औरों के लिए तुम्हारे लिए अमावस्या है, तुम खुद के लिए अवश्य नहीं है, तुम सेवा करो। और पर उपदेश कुशल बोलते रहे तो मांगण वर्ष उपदेश हरा भंडार भरा दे थारे यो दंदा दा दो, तो दो तो तुम भी दो, अगर देने की बढ़िया चीज है दो, नहीं तो तुम भी क्यों कहो, शुरू क्यों किया है काम, क्या कहे बताओ, बढ़िया तो और भी पंक्ति आना चाहिए ना। इस वास्ते आप निस्वार्थ होकर अधिक की सेवा कैसे बने, सोचते रहो सबको सुख कैसे हो, बैठे बैठे सोचते रहो, मुंह सेवा है ये, उसों को पता ही नहीं लगे कि आपकी सेवा हो गई, बड़ी भारी सेवा हुई है। जैसे सूक्ष्म होती है चीज वो बहुत व्यापक होती है, जैसे आपको आंख देती है, जरा ध्यान देना मेरी बात को, कृपा कर कृपा ना ध्यान देना, जैसे मैं एक आंख हूँ इतनी जनता को देखता हूँ, तो आंख बड़ी है कि जनता बड़ी है बताओ, आंख छोटी सी और इतनी बड़ा देखते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि इंद्रियों के अंतर्गत आती है, संपूर्ण ब्रह्मांड इंद्रियों के अंतर्गत आता है, और इंद्रियों का सब ज्ञान मन के अंतर्गत आता है, और मन के सब सूझ बुद्धि के अंतर्गत आती है, और बुद्धि की सब की सूझ आपके अंतर्गत आती है। आप कितने व्यापक हुए, आप व्यापक हो महाराज, सोचे मैं तो छोटा हूँ, क्या छोटा हो, शरीर के बीच में छोटा हो गया, आप स्वयं ये मन इंद्रियां आदि सबसे बड़े हो, सबसे बड़े अनुप्त ब्रह्मांड आपके ज्ञान के, आपके स्वरूप के, आपके सत स्वरूप सत स्वरूप आनंद स्वरूप के अंतर्गत है अनंत ब्रह्मांड, इतने आप बड़े हो। मैं कहते मैं तो छोटा हूँ, तो क्या किया शरीर पकड़ के हुआ, तो बोलो इतने आदमी बड़े हुए आंख बड़ी हुई दिखने में, आंख बड़ी छोटी सी दिखती है, सफेदी भाग है काला भाग है, उसके बीच काली सी टीकी है वो उनसे दिखता है सभी, तो बारीक चीज होती है वो व्यापक होती है, तो भाव आपका सबके सुख प्रदायक होगा, बड़ा व्यापक भाव होगा, और दूसरों को पता ही नहीं बड़ी भारी सेवा होगी, और सेवा होने से आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, और आप शरीर में रहकर देखो तो आप छोटे हो गई, क्यों जड़ता के बीच जड़ता छोटी होती है, जो जो सूक्ष्म चीज होती है त्यों त्यों व्यापक होती है। गीता महाराज इंद्रियाणी पराज्ञा इंद्रिय भी है परंग मना मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु सर, जो बुद्धि से भाई सूक्ष्म है आगर ये सूक्ष्म है, यार ये इंद्रिया स्थूल है एकदेशी है, ऐसे आपका स्वरूप अनुत है अपार है। अब उसमें क्या शरीर इंद्रिया मन के बीच में सब आपने बांध लिया, तो बांध लिया तो ज्ञान हो गया, ये अच्छे दिव मदाई हो ये अकले दिया असोष्य नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत सारू असलो ये सांगला अभ्यक्त हो एम अचिंत्य हो एम अविकारी स्थिति सस्व एवं विदित्वा बस पाप में शोक लगे देगा। अभी जो आपका स्वरूप कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं उसके साथ आपकी एकता है, अरे वो जिस बात छोटा सा आप जाके कृपा करो कृपा दात समझो अपने आप को, अपने आप का मूल्य आप ही घटाते हो, पढ़ते हैं सुनते हैं पोते हो याद कर लेते हैं पर मानते नहीं स्वीकार नहीं करते, कहते आत्मा व्यापक है आत्मा तो ब्रह्म है तू तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म होते ही क्या हो जाता है, तब साधन क्या करें? तो साधन कौन करता है? साधन मनुष्य करता है। ब्रह्म साधन करता है क्या? ब्रह्म के लिए साधन की जरूरत है क्या? और जगत के लिए साधन की जरूरत है क्या? बताओ तो मुझे कोई बता दो, भले बीच में से उठ के आ जाओ। साधक जगत है, साधक ब्रह्म है, फिर ईश्वर है, साधक मनुष्य है। ब्रह्म साधन किसी करेगा? आप ब्रह्म हो जाओ, साधक नहीं हो सकते। साधक हो जाओ तो क्या हो, ब्रह्म के बाप हो जाओगे। दशरथ जी नंदी बाप नहीं थे क्या? पर आपकी भावना होनी चाहिए वैसी। अब आप सही विषय होकर के और चिंतन करते हैं। मैं कहता हूँ वो चिंतन ब्रह्म भी आपकी बुद्धि का विषय है, आत्मा भी आपकी बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी आपकी बुद्धि का विषय है, माया भी आपकी बुद्धि का विषय है, प्रकृति भी आपकी बुद्धि का विषय है। आपकी बुद्धि के अंतर्गत है, आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, बस अब कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? तो आपकी बुद्धि बड़ी है, ब्रह्म क्या ध्यान करेगा? ब्रह्म से बड़े तो आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि आपके पास है ही, फिर ब्रह्म क्या करेगा? ब्रह्म का तो बातों को समझो अच्छी तरह से, धारण करो। सुंदर भी मौका है, तो आप साधारण नहीं है, आप स्वयं साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। अब सुन लोगे, कह दोगे, मानेंगे नहीं? यार मानेंगे तो अभिमान करेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी है, सभी मैं ज्ञानी हूँ। जो मैं ज्ञानी और अज्ञानी है वो क्या है? महान अज्ञानी है। मन में समझता मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञानवान हूँ, मैं सब अज्ञानी है। ज्ञानी की अज्ञानी कहाँ रह गया? ब्रह्म को कोई अज्ञानी दिखता है क्या? आपके अध्ययन हिसाब बताओ, आपके अध्ययन अनुसार पढ़ाई करिए, उसके अनुसार से ब्रह्म को ज्ञानी अज्ञानी दिखता है? कोरा अभिमान पढ़ा रहे हैं, पढ़ा पढ़ो करके विचार करके और श्रवण मनन करके अधिकारी को दृढ़ कर रहे हैं, ज्ञान को मध्यकारी हो रहे। तो साधक हो तो आप, साधक मनुष्य हो सकता है, ब्रह्म साधक नहीं हो सकता, ईश्वर साधक नहीं हो सकता, जगत साधक नहीं हो सकता। जगत नाम जीव का भी है, जगत नाम संसार का भी है, जगत नाम नाशवान का भी है, रविदासी नाम भी है, ईश्वर नाम परमात्मा का भी है, ईश्वर नाम जीव का भी है। शरीर अपनौती ये उत्क्रामती ईश्वर, जो शरीर छोड़ता जिससे वो ईश्वर है, जीव का नाम है ईश्वर। ये अच्छे अच्छे विद्वानों ने सुना कि एक श्लोक की तरह याद किया, कहते हैं कि ये विचार नहीं किया, टीकाकरण से विचार नहीं किया। बोलो हर्षिया टीकाकरण विचार किया, आपने टीका देखी थी? बोला नहीं, मैं तो सभा में अपमान हो जाए, ये टीकाकरण विचार नहीं किया, लिखी तक दर्शन नहीं किया, ऐसा दिखता। ऐसी बातें भी क्या बताऊ आपको, यूं ही निश्चित कर देते दे, तू दवाई आने ले, दवाई ले ले ठीक हो जाएगा, मेरे सेवा व्यक्ति पर ठीक होगी। पूछेंगे तुम वैद्य हो गए? वैद्य तो नहीं हो, तो दवाई बताने तुम्हें तो क्या अधिकार? दवाई बता रही स्वस्थ मारे साल में क्या बोलो, क्या ऐसा कहता है ब्रह्म हत्या लगती है उसे। आयुर्वेद में लिखा है अनजान होकर के दवाई बता दे, आयुर्वेद जानता नहीं, डॉक्टर जानता नहीं, दवाई बता दी तू यू कर ले। ऐसी पंचायती माया मैं कर रहा हूँ, तू ऑपरेशन करा ले, तू ऑपरेशन करा ले। अरे दशा क्या होगी, क्या कह रहे हो, प्रचार कर रहे हो महान पाप का, अन्याय का, अत्याचार का। समझ गया, हमने ठीक कर लिया, तू कर ले, तू कर ले, और हमारे गुरु जी शरण आ जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। हमारी अपनी बड़ी संप्रदाय, हमारे संप्रदाय आ जाओ। एक कहानी कही थी वेश्या की, एक वेश्या थी, वेश्या बड़ी होशियार होती है। सातुरी मुगलान भवंती वंश देशाचरम पंडित मित्रता च वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्रादि विलोकितानी चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच, ये चतुर्था के मूल है। पंडित कविजन चतुर नर नृप वेश्या नट भट्ट या से कपट कीजिए या के रचे कपट। कपट क्या करोगे? तो वेश्या ने पूछा साधु से, कैसा साधु की सेवा करने कल्याण होता है? ब्राह्मणों को पूछा, अरे वे साधु तो बनावटी है, साधु जन्म से विशेष तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सेवा करो। ठीक है, पहुंची जैसे अब साधु तो राम स्नेह, राम स्नेह की सेवा करोगे, कबीर पंथ, कबीर पंथ की सेवा कर से कल्याण होता है, दादू पंथ की सेवा से कल्याण और कल्याण नहीं होता। हमारे आ जाओ, हमारे चेला बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। पूछा तो मैंने समझ ले, अब समझ में आएगी बात, अब वेश्याओं के पुत्र वैसे ही कल्याण होगा। तो उसने वेश्या भोज किया, वेश्याओं ने शीरा और चावल और चना रोज बनाई। एक संत रहते थे, उस संत के महाराज एक वेश्या ने वेश्या भोज किया है, कि ब्रह्म भोज तो होते हैं, वेश्या भोज कैसे हुआ? कि उसने कहा सर इससे कल्याण होगा, क्यों ऊपर ही हाथ आ गई ना, युक्ति सब हाथ आ गई, तो फिर मैं क्यों नहीं करा, मारे वेश्या ने करा। तो संत जाता है भिक्षा, वेश उम्र बैठी सामने, जो चावलों का मांड लिया वह मेरे हाथ धोते हैं। तो बाबा जी क्या कर रहे हो? एम दिए क्या कर रहे हैं? हाथ धो रहे हैं क्या कर रहे हैं? देखो आंख नहीं है, तीस रन दे रहे हो महाराज, ये तो अन्न का पानी है और अन्न लग जाएगा, लग जाएगा, किस बात करती है, पानी है हाथ धो रहे हैं। ये वो आई तो महाराज क्या कर रहे हो? हाथ धो रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं? हाथ साफ कर लें। कहते साफ हो तो साफ पानी से होगा, इस पानी से होगा, क्योंकि उपदेश दे क्योंकि तेरे को वेश्या घड़ी शुद्ध है क्या, उनको भोजन कराती है, ये साफ पानी है। तो वे साफ पानी से साफ होगा तो मैले पानी साफ होगा। तो संत ये उपदेश दिया करते कि पानी है तो पानी से हाथ धोते हैं। डॉक्टर आए, यहाँ को भोजन कराओ, परंतु आगे देखिए महाराज मैंने तो यही सुना, ब्राह्मणों के तो ब्राह्मणों की सेवा करो, साधुओं के साधुओं की सेवा करो, जिस बात से अपनी सेवा करो तो हमारे समझ में आ गया, हम पेशा की सेवा करो, सही बात उपरा याद आ गई, सब गुर आ गए। जब इस तरह से गई वो कल्याण कैसे होगा, ये सब जगह यही बात हुई। हमारे शत्रु में आओ, मेरे आप मन में आती ऐसी कि मेरी सत्संग सुनो, बड़ी बड़ी बढ़िया बातें मैं कहता हूँ, देखता हूँ तो अभिमान है, अभिमान मेरी सत्संग करो। अब सब कहे निज कविता के लागन नीक, सरस हो अथवा अति ठीक, निज कविता के लागन नीक, मारी मारी बात बढ़िया लागे सर, तारी बात सुमारी बात बढ़िया बढ़िया। तो बाबा सुख से पालन करो, एक राजा था उसको हो गया बोध तत्व ज्ञान, तो उसने देखा भी मैं तो बड़ी विलक्षण बात है, बोध बहुत विलक्षण है, जो उसने प्रमाण निकाला कि किसी को सबसे बढ़िया चीज मिला जो क्या करे, कोई कहते तिजोरी में रखे, कोई कहे दूसरे को देवे, दूसरे को करे, ये करे, कई तरह समाचार है पास पहुंचे। एक बढ़िया था दुकानदार अनाज का, उसे पहुंचे कभी ऐसी बढ़िया चीज मिले तो क्या करे, कभी हल्ला क्यों करे, अगर बड़ी चीज मिली तो राजा के पास सब आया भाई हल्ला क्यों, ये आइए बढ़िया कही, अरे जब मिल गई तो चुप रहे हल्ला क्यों करे, क्या फर्क है। तो और कई बातें पूछी तो राजा का असर पड़ा कि ये तत्व जीवन मुक्त है। तो एक दिन कहा कि वो शेर से मिलने कब जाएंगे, तो उसने कहा महाराज हमारे तो सामग्री नहीं, मैं आदर सत्कार नहीं कर सकता राजा का, तो सर राजा जी तो आवेंगे। तो उसने पूरा गुस्सा दिया, अपने बैठा दिए राव महाराज कि ये तुमने जवाब दिया, क्या लगे हाँ महाराज मैंने दिया, कभी जिसको बढ़िया चीज मिल जाए तो क्या करे, तो कि तो खावे मैंने कह दूसरे को देवे, भरोसा ना करे, छिपा कर रखे, कई तरह उतर आया तुम्हारा आएगा हल्ला क्यों करे। तो बात ठीक है सर, बातें हुई बातें से पता लगा कि ये जीवन को कोई तत्व के पुरुष है। विद्वान विजानाती विद्वजन परिश्रमम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझता है, नहीं वंध्या विजानाती कुरु गुरु प्रसव वेदना, बालक पैदा होने की पीड़ जिसके बालक हुआ है वो ही जानती है, बांस भी जाने प्रसव की पीड़ा, बांस को क्या पता कैसे बालक होता है, इस बात विद्वान जाना थी विद्वजन परिश्रम विद्वान जानेगा कितने इसने विद्या करी है कितना अभ्यास किया है कितने कह रहे हैं वो विद्वान जानवर हरे ही नहीं सोच सकता। ऐसी बात कही तो वो बातें हो रहे हैं। तो उसने कहा महाराज आप राजा हो आपसे कुछ मांगू दोगे? हाँ आप मांगो। राजा ने विचार किया मेरे पास राज से बड़ी अच्छी है नहीं राज भी किसी जीवन मुक्त के हृदय में हाथ में जाएगा तो फायदा है दुनिया का भी कैसे आप मांगो से दूंगा मैं तो। राजा ने कह दिया तो उसने कहा क्या मांगो बोलो कि देखो आप यहाँ आना मत मेरे को बुलाना मत आप यहाँ मत आना कभी और मेरे को बुलाना मत कभी। ये क्या किया अपनी सत्संग होती है तो समय दो बात मांगी है मेरा आना तो मैंने मना नहीं किया मेरे उद्योग तो आपके पास आ जाऊंगा मेरे को बुलाना मत यार आप आना मत क्यों कि भीड़ लग जाएगी आफत हो जाएगी मेरे आप जरूरत है नहीं राजा जी यहाँ आते हमारे समय मेरे ही कर दो मेरे ही कर दो मेरे ही कर दो मेरे को आकर कहते कहीं से हमारे शरीर में ब्याह मारे तो आप कह दो महाराज मैं नहीं कहूँ तो स्टेडियम भाठो पड़ी उड़ जाएगी सब कि समझ में नहीं रहा पहले ना तो क्यों पोत काटे भाई हमारे पास पैसा कौन तो मेरे पास आएंगे अरे मेरे को आप बुलाएंगे तो लोगों में असर पड़ेगा कि राजा जी बुलाते हैं बड़े भारी है तो हमारे हो जाएगा आप तो ना तो आप आओ ना मेरे को बुलाओ यार मेरे को पूछ नहीं होगी मैंने खुद ले रख दी मेरे पास ना कहा नहीं मैं खुद लेकर जरूर आ जाऊंगा। तो विद्वान जाना थी विद्वजन विद्वान की बात विद्वान ही समझे खग समझे खग ही की भाषा दूसरा क्या समझे जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई दूसरा क्या जाने लागी है घायल की घायल सोई जाने राम बने सोई मन माने नाम पर से मैं लिखा दूसरा क्या पता अब कौन कितना धनी है कितना क्या है कैसा क्या क्या पता लगे अंदाजा लगा लेते ये ता है ये ता है ता। भगवान जानते हैं सब और वो आज भी नहीं जान सकता। इस वास्ते भाई अपने किसी चीज मिल गई तो चुपचाप अपने बस ठीक और जाओ भगवान में भजन में सत्संग के द्वारा बढ़िया बात लग गई तो काम में लाओ और मस्त हो जाओ निहाल हो जाओ। लोग धन में लगे राजी होते धन मिल जाए धन तो साथ में आया नहीं साथ में जाएगा नहीं आफत म्यारी हो जाएगी नई तत्व मिल जाए तो निहाल हो जाऊंगा भगवान को निहाल करोगे। इस बात से सच्चे हृदय में लग जाओ हृदय से तो आप सब ख्याल करो सेवा करो और भगवान को याद करो। जनता की सेवा सबको सुख कैसे हो अब नाश कैसे हो नाश के दो उपाय है एक तो मार देना एक पैदा नहीं होने देना। तो गायों को पशुओं को मार देना और मनुष्य पैदा नहीं होने देना ये दो कायदा है नाश करने का उपाय दो। तीसरा उपाय बताओ आप कोई मैं तो जीवित मन मार देना आगे पैदा नहीं होने देना। क्या हिंदू काय मिली गाया और हिंदू मिल आए मुसलमान तो हिंदुओं को भी मुसलमान बना रहे हैं हिंदुओं को भी मुसलमान बना रहे हैं वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं वोट का जमाना है और आप इतने ही सोचते आपकी संख्या घटती है तो बोध किसका होगा जो संख्या बढ़ी उसी का वोट होगा तो फिर राज किसका होगा तो आपकी क्या दशा होगी सोचते ही नहीं उचार नहीं मिलते केवल व्यवहार स्थूल दृष्टि से भी अकल में नहीं आती बात है सुख सुख पाप की बात क्या समझे बेचारे अधर्म धर्म मन्यते तमसा बढ़ता सर्वार्थान विपरीत बुद्धि तामसी विपरीत उनकी विपरीत। मेरे पास पत्र आया एक भाई का कि आप जो परिवार नियोजन के निषेध करते हो मैं आपसे मिलूंगा ये बहुत आवश्यक चीज है हमारे करने की आप कैसे कह रहे हो अब कैसे करो अब करी बात है भाई हमारे करवाई है। मेरे पास पत्र आया है ये तो राज ने बहुत बढ़िया काम किया है बड़ी ऊंची बात है अब रेडियो में भी वही बात पत्र में वही बात शिक्षा में वही बात बालकों को ये सिखाते हैं कि परिवार नहीं करो तो भूखा मर जाओगे जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए तो खाने का अन्न नहीं मिलेगा मैं कहूँ परिवार नियोजित करोगे तो आपको अन्न नहीं मिलेगा खेती करेगा कौन दो ही आप दो ही आगे होंगे तो माँ बाप सेवा करेंगे, क्या करेंगे, कौन पुज भर्ती होगा, कौन साधु बनेगा, कौन पढ़ाई करके प्रतिष्ठा बनेगा, कौन शिक्षक बनेगा। मैंने सुनी गांव में दो सोलह थे मर गए, अब बूढ़ा हो गई बूढ़ी बैठ बैठी पानी पाने वाला नहीं, मृत्यु पर रोक लगा तो ठीक है, अब दो हमारे दो ही हमारे हो तो हजार हजार आदमी रहे, मरे उत्तम से मरेगा बारिश मरेगा कोई तो वंश नष्ट होगा कि नहीं, समुदाय ऐसी दशा है, ऐसे सब राजी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात हो रही, बढ़िया बात हो रही है। घर के आग लगा दी, रात्रि के समय हमारे से अंधेरा था, प्रकाश हुआ, वाह कैसा प्रकाश हुआ, देखो हाथ की रेखा रेखा दिख है, ऐसा प्रकाश हुआ, अरे लाए लगी प्रकाश हुआ कि सब घर बढ़ गया, साफ है ऐसा ही लाए लगा हुआ प्रकाश देखे नाचे है ऐसा हुई। एक ऐसी सुनी है कि राजा ने पागल खाना बनाया था, वो काठ के जैसे उसमें नेपाल बने काठ के मकान थे बनाया था, बादशाह भी दिया हुआ किसी के पास देशा ही आ गई, सदान दे रहे था दीवा करते नहीं बिजली थी नहीं, तो उसके पास देशा ही आई तो पूछो हाँ ठीक है जाओ पास चार दीवारी के साथ तार लगा दिया, बारिश कोई नहीं आवे और पीतर चढ़ कर गए क्या अब लगाई आग, अब आग पकड़ ली काट में, अब बलने लगी सभी, कहते कैसा प्रकाश हुआ नाचे सभी, महाराज मरना और बलना सत्य ही हो गया एक साथ ही, खुशी मनावे नाचने लगे प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया, अरे प्रकाश हो गया कि विनाश हो रहा है ऐसे नींद हो गया अब सुखी हो गया, छोड़ा तो छोड़ी गाय ने बच्ची की नींद आवे अच्छी मौज करो वो भी छोरा सुनी बस भोगेंगे आराम से रहेंगे, अकल कहाँ चली गई पता नहीं है, वो समझ में नहीं आती बात, कितना अनर्थ हो रहा है कितना पाप हो रहा है, बबलो बिगड़ रहा है लोग बिगड़ रहा है। अच्छे अधिकारी का पत्र है मेरे पास कि मैं सब देशों में घूम गया हूँ, अपनी अपनी संख्या सब बढ़ा रहे हैं, बोर्ड का जमाना ही घटा रहे हैं, मेरे को समझाने को तैयार कि तुम ठीक नहीं करते हो, अब कैसे समझे। एक भाई से काम रहा बरसों पहले यहाँ की, तो वो मेरे को समझा, मैं कह भाई यार दोनों पंडित मैं तो दू तेरे समझा दू तू समझे इन्हें समझा दू, अब समझे कौन भजोड़ो घड़ो है अब ठोर है कौन मार तो आप समझने ठोर कौन थारी समझ नहीं छोड़ बोली राम राम करो बैठो ना मैं समझा सकूं ना तुम समझा सकूं, अकल का ओसा और गांठ का पूरा मिलता नहीं, मैं रुपया खड़ा ही है ऐसा बहुत कम आदमी मिलते हैं, और मेरे भाई अकल नहीं मैं समझता कमती हूँ ऐसा बहुत आदमी कम, शेर भर अकल में पंद्रह तो बने मिली एक आदम जगत में समझा सकता सब बने मिली मैं ही अकल बन हूँ, सबकी यही बीमारी है भाई। नारायण नारायण नारायण क्या करे, कृपा करो कृपानाथ अपना साधन करो, साधन में लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, बड़ा भयंकर जमाना है, सिवाय भगवान के कोई सहायता नहीं करने वाला, कोई अच्छा करने वाला नहीं, उल्टी उल्टी बुद्धि हो रही है, ऊंधी ऊंधी बात हो रही है, अब अंग्रेजों का आएगा अंग्रेजों की दुकान लगेगी शहर शहर में दुकान और खाना पीना वो देंगे, अब खाना वो देंगे लोगों को खाना खाएंगे ये पीपसी जगी है और कई चीज है गुटखा है ये है ये है पान पराग है सत्यानाश करने की चीज है, लिखा है उन पर कि स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली है, फेल लेते हैं खाते है। अब क्या समझाओ बताओ कैसे समझाओ, गाय के हड्डी की भीतर होने वाली चर्बी इसमें लगाई है ऐसे लिखे हैं, अरे खावे लूंगा पूछा उस मानने के हिंदू का ये सूर का मांस है, सूर का नहीं है गाय का है, ये जयपुर की बात है सूर है लोग जो खावे लावेगा राजी होता है, क्या दशा होगी भगवान जी ने राम राम।